De jaren 50. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis, ja, ja. In Holland staat een huis. In dat huis, daar woont een heer. Nou, vooruit dan maar. En die heer, die kiest een vrouw. En daarom heb ik opgebeld. En die vrouw, die kiest een kind. Ik heb er een voor hem. En dat kind, dat kiest een broer. Schreef toch niet zo, alsjeblieft. In Holland staat een huis, ja, ja. Van je tjingela, tjingela, op za, za. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. Dat bovenraam opengezet? Lisbeth, heb jij dat bovenraam opengezet? Het is hier om te bevriezen. Wel, nee, moeder. Pas op nou. Het valt telkens vanzelf weer open. Het is geloof ik kapot. Pas op nou. Oh, nou valt het helemaal wagenwijd open. Vader, Rob. Ja, wat is er? Daar zitten jullie nou weer aan dat raam. En ik had het net zo mooi gerepareerd met een touwtje. Waarom zitten jullie er nou ook altijd aan? Wat moeten jullie nou toch? Goeie help, zeg je. Je waait hier gewoon weg. Dat raam staat open. Nou, is het weer zo laat met het raam? Maar je hart vergaat allemaal tot stof hier in huis. Alles is door en door verrot. Het huis stort nog eens helemaal in. Hey, joh, gaan jullie nou alsjeblieft allemaal van die vensterbank af. Toe vooruit, allemaal vrouwen. Laat mij dat maar eens even doen. En zo net ben ik in de badkamer door de vloer gezakt. En de deur van de keuken kan niet meer open of je moet er een os voor spannen. En de huisbaas doet maar niks, alleen huur verhogen. Ziezo. Dat zit weer dicht. Ze en er nou niet meer aankomen. Ook niet meer in de buurt komen zelfs, anders is het weer mis. Ja, Mina. Je gaat er toch niet huilen? Mina, trek je er nou niks van aan? Je hebt mij toch? Hm? Ja, schat. Maar als ik overal doorheen zak, voel ik me net een tekenfilm. Eerst die lekkage naar de vorst. Toen konden we schaatsen rijden in de kamer. Je zag de bloemen van het karpet door het ijs heen. En nou valt alles weer open. Mevrouw, op gelijk, meneer. Het wordt gewoon levensgevaarlijk hier. There is something rotten in this house. Het moet onbewoonbaar verklaard worden. En van dat huis en de korenmarkt van mevrouw Evelaan. Nou, daar hoort u zeker ook niks meer van, niet? Ja, Min, ik dacht dat jullie er naartoe gingen vandaag naar Mary. Ja, jullie zouden toch vanmiddag eens gaan praten? We zijn er geweest. We zijn in Mary's flatje geweest en het is er beeldschoon. Beeldschoon. Met centrale verwarming en een lift en koken waar je al het vuil zomaar in kan mikken. Ik kan heus de zon in het water zien schijnen, maar als ik dan weer thuis kom en ik krijg van alles op mijn hoofd en ik zak overal doorheen. Zeg, Lisbeth, heb je nou die zoon gezien? Was die zoon thuis? Ja, die was er. Zoon? Wat voor zoon? Nou, en daar ging het nou juist om. We moesten met die zoon van Mary kennis maken voor die eventuele baan van Lisbeth. Moet ze dan bij die zoon in betrekking wat doen? Nou, opeens weer zonnig wezen voor die zoon? Maar heeft mevrouw Evelijn dan niks van dat huis gezegd? Gebeurt er nog iets aan? Zeg, Lisbeth, wat doet die zoon? Zeg, hoe heet die knal? Als jij nou eens even uit met vragen allemaal. Ik kan het allemaal precies vertellen. Punt 1. Mevrouw Evelijn zegt dat ze weer met die wethouder heeft gesproken. En dat ze hoopt dat er een kans bestaat. Punt 2. Mevrouw Evelijn heeft een flat met een ingebouwd bad, propvol antiek. Wat, dat bad? Ach, stil nou. Oh. Een oud roze bad. En in de kamer staat het stijf van de Klinijn-meubelen. Allemaal echt. En Perzen en een Siamese poes. En Florentijnse kunst. En een vuilkoker en een snelkoker. En een automatische weet ik veel in de keuken. Ja, en nou is moeder jaloers, hè? En ze vindt er hier niks meer aan. Queen Anne? Nou, Anne, Queen Anne. Zeg, wat moet jij met een Florentijnse poes? Als we nou toch Karel hebben. Ach, stil nou, laat me nou uitvertellen. Punt 3. René Evelijn. Oh. Ja, hij heet René. Oh. Rob zit niet zo flauw te lachen. Hij is geloof ik wel aardig. Hij deed tenminste heel geschikt. Nou, en die René heeft een buitenlands concern van underwear. Van wat? Wat zeg je nou? Stil nou toch. Van underwear. En hij moet altijd naar het buitenland voor die underwear. En hij heeft hier een secretaresse nodig. En dat betaalt 150 gulden een maand. En ik moest er maar eens over denken. Oh, nou, dat doe ik dan. Gaan jullie alsjeblieft de kamer uit, want ik moet erover nadenken. Vanmiddag moet ik naar het kantoor om kennis te maken met de directeur. Underwear? Wat is dat in hemelsnaam? Underwear, dat is ondergoed. Oh, ondergoed. Ondergoed? Oh. Nou, wat is er eigenlijk op aan te merken? Ondergoed. Ja, maar de zoon van Mary in de underwearie. Ja, maar dat is niet helemaal zo. Het is een heel concern van export en zo. Hallo? Met het huis van Doorsnee? Ogenblikkie. Ja? Hallo? Wat zegt u? Oh, een ogenblikje. Hij zegt iets van Evelijn. Hallo? Wat zegt u? Het kraakt een beetje. Ik zeg, het kraakt een beetje. Oh, wacht u heel even. Theo, dat is iemand van de wethouder. Hij zegt dat mevrouw Evelijn. Hier. Met Doorsnee zelf. Wat zegt u? Wat zegt u? U kraakt een beetje. Die telefoon is niet helemaal goed, geloof ik. Oh, meneer Humptum, ja. Ja, het gaat over het perceel aan... Ja, inderdaad, het gaat over het perceel aan de Korenmarkt, ja, zeker. Maar dat heb ik al gedaan. Ik heb de officiële weg bewandeld. Ik zeg, ik heb de officiële weg, ja. Ja, formulieren, ja. Ja, ik heb al een mondelinge toelichting gegeven. Ik heb die brief al twee brieven heb ik geschreven. Wat nou nog eens bij u komen? Om een toelichting te geven. Een bereidverklaring. En een verklaring van... Nou juist, ja, ik zal er wel zijn. Om 3 uur. Dag, meneer Humptum. Hey, wat zei die nou? Krijgen we het huis? Moet je erheen? Laat ik je dan eerst even afborstelen. Nee, straks. Om 3 uur pas. Dan weet ik het helemaal niet meer. Ze beginnen weer helemaal overnieuw. Ik heb alles ingevuld wat erin te vullen was. En alles uitgelegd en alles 3 maal in een brief geschreven. En nou goed, ik zal het toch wel eens allemaal opnieuw gaan uitleggen. Ja, maar hoe zit dat nou? Die winkel daar staat leeg? Ja, die winkel staat leeg. Het huis daarboven komt leeg. Maar die familie wil ruilen. Het moet dan een 4 of een 5-hoeksruil worden of zo. Maar in elk geval, dat is apart. En voor de winkel heb ik B&B te maken. En met het huis daarboven, met de woningdienst of hoe heet dat? Scheid hem maar uit. Geef me maar liever een kop koffie. Zeg, maar we krijgen het dus misschien, vader. We krijgen het dus. En Willem en ik, maar... Ja, Jean, jullie kunnen dan trouwen. Jongens, wat heerlijk. Zie je wel dat Mary toch voor ons heeft gewerkt. Ja, ja, waarachtig, zeg. Hoe is het mogelijk? En er is een tuin, hè, pap? Er is een tuin, hè? Zeg, en is er een garage voor de auto? Waar schij jij toch uit met je garage? Ik weet helemaal nog niet of die auto doorgaat. Ik heb er nou 14 gezien. En iedere keer komt die Nelis weer met een andere oud kreng. Ja, maar hij heeft er nou één, zegt hij. Enfin, jongens, we moeten niet alles tegelijk willen hebben. Dat huis gaat voor alles. Luisteraars, wij verplaatsen de microfoon van de huiskamer naar het kantoortje... waar vader in druk gesprek is gewikkeld met de autohandelaar Nelis Ravijn. Ja, ik ga nu, meneer, dat karretje dat kleeft aan de weg... Daar zitten knullen van motoren in, meneer Doorsnee. Als je die met je, ja, als je die met je gaspedaal op de plank rijdt... dan loopt het water gegarandeerd over je ogen, hè? Wat zegt u? Ik zeg, dan loopt het water over je ogen. En snel, meneer, dat karretje spuit onder je vandaan is. Spuit? Ja, meneer, hij scheurt de stenen uit de straat, zo gezegd. Oh, hij scheurt de stenen uit de straat. Jammer. Ja, het is een zogenaamd 2-deurs 4 onder de kap sedannetje, hè? Het zit nog lekker in zijn lak ook en hij staat er nog mooi strak bij, hè? Strak. En dan, hij legt lekker zuinig in de olie, hè? In de olie? Ja, zeker. Dat loopt 1-7 met wind mee dan, hè? Oh, ja. En je krijgt er een originele Engelse importkrik bij. Kun je er zondags nog eens lekker onder gaan liggen met je zoon? Kun je hem eens opkrikken? Opkrikken, zei u. Oh, juist. Ja, kijk, verder gereedschap is er niet bij, hè, want er is niks aan te repareren. Oh. Dan iedere smid kunnen maken. Wie beweert dat het niet waar is, drukken we rustig met z'n snor in het heet asfalt. Ja, zeker. Ja. Oh, meneer, en hij legt zo lekker soepel in zijn kluts. Oh. Ja, dat schakelt als boter, meneer. En dat motortje, oh, dat klopt als een vogelhartje in je blote hand. Oh, ja. Zo'n occasiongelegenheid doorsnee komt nooit meer voor, hoor. Ja. Hoort u eens, meneer... Meneer Ravijn, zal ik maar zeggen. Ik moet het eerst nog eens met iemand bespreken die er, die er echt verstand van heeft. Huh? Het is me een beetje veel geld ook. Ik had toch niet gedacht hoger te gaan dan 700 gulden. Ja. 700? Ja, maar het is een exclusief wagentje, hoor, van een goed jaar. Met 1 jaar waar? Nee, doorsnee, je begrijpt me nou niet verkeerd. Veel langer. Ja, en vergeet niet, dit is een gangbaar type, hoor. Ja, daar kun je mee voor de dag komen bij je buren, hè. Kun je de rally mee willen doorsnee? En je kunt er pijlsteen mee achteruit rijden, hè? Dat is makkelijk in de drukte. Jazeker, dat moet je niet vergeten, hoor. Het is wat je noemt een nakijkertje. Oh. Ah, meneer Doorsnee, ik zou er geen ogenblik meer over piekeren. Morgen kan hij weer wegwezen. Goedemiddag, Sam. Wat is dat? Hoe komt u nou alweer voor die beroerde belastingen? Oh, meneer, ik wist ja niet dat meneer in bespreking was, meneer. Het moet me niet kwalijk nemen dat ik nog één kleine geitje zou hebben willen vragen. Zo, wat is dat dan wel, dat kleine geitje? Kijk, uit goede bron hebben we vernomen dat u in bezit zou wezen van een automobiel. Nou, dat is het toppunt. Ja, en toen ik hier langskwam, zag ik hem bovendien voor winkel staan. Zo. Toen ik dacht, ik zal maar één binnenwippen. Omdat ik meende dat ik in mijn dossier geen auto had opgeschreven. Dat klopt dan, meneer. Ja. Oh, jij is kritiekens nog een zout. Dan heb je dat de laatste keer zeker per vergissingsverzuimd op te geven. Meneer, als er hier iemand vergissings begaat, dan bent u dat. Ik denk er zo af en toe over of ik heel misschien zal besluiten eventueel de aankoop van een tweedehands bestelwagentje in overweging te nemen. Basta. Oh, meneer Doorsnee, dat spijt me. Ja. Ik heb u niet willen griemen, hoor. Als ik u soms kan bijstaan bij aankoop. Ik heb zelf ook een tweedehands wagentje gekocht. Ah, meneer, heb verstand van wagentjes. Ah. Heb u hem gezien voor de deur, meneer? Liep het water u over uw ogen, ja of nee? Nou, hè? Dan kan u meteen eens expertise optreden. Ik zeg hier nog tegen meneer Doorsnee, alles is prima. En de bandjes zijn 80, 70, 60 en 40 procent, hè? Ja, dat moet je niet vergeten, hè? Sommige wagentjes zitten wat dat betreft nog lelijk op de lijn nagels, hoor. Ja, ja. Meneer, u moet er voor de gein eens even onder liggen. Moet je zien hoe dat is afgewerkt. Ja, ik moet jij zeggen, de wagen zag er gauw doet. Hij is toch wel gereviseerd, laat me hopen, hè? Gereviseerd? Hij is viermaal gereviseerd, hij is aan de vijfde toe. Jazeker, jazeker. Ja, ja, ja, ja. En je moet niet vergeten, je hebt nog een half jaar garantie op ook. Oh, u moet eens mee rijden, kan hem eens voelen. Accelereer, dat snel hoor. Niet? Even goede vrienden. Oh, meneer Doorsnee, het is allemaal best in orde hoor. We zullen de cilindertjes nog eens even lekker laten uitkotteren. En dan smijten we er gelijk nog een overmaat zuigerveertje tegenaan, niet? Zee, en wat dat uitlaatspruitstuk betreft... Ik zeg altijd maar, neem wagen met voorwielaandrijving. Een kennis van mij is voorleden naar Sahara geweest. Met een eenvoudig wagentje, maar ja, voorwielaandrijving, hè? Maar ik hoef helemaal niet naar de Sahara. Ik wil een autootje voor mijn bestellingen en mijn drukwerk. En... Nou ja, ik wil er eens een keertje met mijn familie mee naar Noordwijk. Oh, maar je zei gerust maar naar de Sahara kunnen we dus. Jazeker, in een wip zit je midden in de poestouwen. U moet er wel op letten, meneer Doorsnee, dat de wiel niet harder gaat dan motor. We hebben onderlaatst mijn zoon een merkwaardig ongeval gehad. Wij reden in Bloemendaal. En ineens zie ik een wiel voor moed varen. Ik zeg nog, waar staat voor een wiel? En laat nou ons eigen wiel wezen. Ik wil maar zeggen... Oh, maar daar is geen sprake van, hoor, met die En kruis. Dat u geen verbrande kleppen krijgt en geen speling in zuigen. Geen kwestie van, hoor. En het is een lief wagentje, dus daar kun je gerust op gaan. En het is trennerveus. Zit er originele Franse klaksel op, hè? Die ze drie blokken verder kunnen horen. Geen zaagsel in de versnellingsbak. En de membranen en de zuigertjes en het motortje en de koppen. Ik word hier stapelgek van. Meneer Afgrond, meneer Rabijn. Kom eens een keer rustig bij u praten. Dan breng ik een expert mee. Goed, dat doen we door, Snee. Ja. En wacht er niet te lang mee, hè. Morgen is hij er nog. Maar volgende week kan ik niks meer garanderen. Dag, meneer Doorsnee. Dag, meneer. Tot ziens dan. Dag, meneer. Nou, dag, beste kerel. Nou, kom, dan ga ik ook maar eens weer op stap, hè. Als u mijn raad verder nodig hebben mocht... Dan kunt u mij altijd even bellen op kantoor. Mijn nummer is ja... Nee, meneer, dank u. Neem al geen wagen meer. Ik heb er genoeg van. Oh, dat moet u niet zeggen, meneer Doorsnee. U kunt er van de belasting ieder jaar afschrijven. En u doet er uw drie kinderen zo'n plezier mee. Twee. Twee? Ja, twee, ja. Ik dacht dat in mijn dossier... heb je ook nooit een derde hebben willen? Nee, meneer. Nee, meneer, want ik heb eens gelezen dat ieder derde kind dat er geboren wordt een Chinees is. Oh, ja, dat zou ja leuk geweest hebben. Ja. Maar dan zijn mijn vrouw en ik toch wel bang dat we hem niet zullen kunnen verstaan. Luisteraars, we gaan weer terug naar de huiskamer. Had u geroepen, mevrouw? Ja, Jeanne, ik wil u even een paar dingen vragen. Oh, wat doet u in hemelsnaam met die lap op uw hoofd? En die bak met aardappels op uw schoot? Ik poseer. Oh. Zeg, moeder, dan moet je niet altijd met je hoofd draaien, zo wordt het niks. Oh, neem me niet kwalijk. Jeanne, als je nou daar gaat zitten op het aquarium, dan kunnen we elkaar tenminste zien. Mag ik praten, Rob? Hm? Niet te veel. Oh, wie had dat gedacht? Een schilder in de familie. Heeft les van Harry Bot. Vrouw met aardappelen moet dit heten. Hey Jeanne, kun jij even een kopje thee voor ons inschenken? Zeker, mevrouw. En waar is mijn man en Lisbeth? Lisbeth is naar de Underwer en uw man is net vertrokken naar het stadhuis. Oh, en ik heb hem niet meer afgeborsteld. Nou, ben benieuwd of het nog wat wordt met het huis. Nou, ik geloof van wel. Mevrouw Evelijn doet erg haar best. Onze levens zijn op het ogenblik zo met elkaar vermengd, hè? Met het huis en met het werk van Lisbeth. Als u het maar vraagt, een tikkie te veel vermengd. Geregeld mixen pikkels. Rob, even. Ik heb zo'n kriebel aan mijn kuit. Nou, moeder, je moet een meer leidende uitdrukking op je gezicht hebben. Je bent een arme vrouw met aardappelen. Nou, als ik nog lang zo zitten moet met die kriebels, krijg ik vanzelf een leidende uitdrukking. Moeder, het is niet echt. Ik had nou zo graag dat je... Oh, je bedoelt, zoals het nu wordt, is het vrouw met kriebel aan de kuit. Hier is een kopje thee voor u, mevrouw. Dank je, Jean. Maar moeder, niet drinken, niet drinken. Je zit geen moment stil, zeg. Ik vind het zo enig dat Lisbeth nou eens kennis heeft gemaakt met René. Mary is toch wel erg aardig. Ja, merk. Daar krijg ik nou de kriebel van. Niet alleen aan mijn kuit, overal. En nee, ze meent het goed. Echt, Rob, ze is zo hartelijk. Nou heeft ze toch maar weer voor vader die afspraak gemaakt. Au, Rob. Mijn been slaapt. Even verzitten. Ja, zeg, maar je moet wel naar boven blijven kijken, hoor. Naar die hoek van het plafond daar. En niet zo met je ogen zitten knippen, moeder. Oh, Jeanne. Kijk nou toch eens wat een spinracht daar in die hoek van het plafond. Oh. Wat schandelijk, drie vrouwen in huis en een dik spinnenweb. Daar zit geloof ik een spin in, Jeanne. Zullen we... Ja, nee, wacht nog even. Het gaat net zo goed. Ja, ik begrijp alleen niet waarom die vrouw met aardappelen al door naar het plafond moet kijken. Met een leidende uitdrukking. Jakkes erop. Die spin. Moeder, nou heb je een vieze uitdrukking. Leidend! Pardon. Ik heb de hagebol even gehaald, mevrouw. Ga eens weg, Rob, dan klim ik even op het reservoir. En hij ook met die oude huizen. Bah, ik ben zo ontzettend bang voor spinnen. Sjaan, niet doodmaken, voorzichtig. Nou, moeder, je bent totaal ongeschikt voor model. Nou, laat mij het maar even doen, Sjaan. Nee, is dat verkeerd? Ah, kijk naar de voet! Hij komt hierheen. Ja, maar... Nou, kijk nou eens eventjes, moeder. Laat je alle aardappelen vallen. Nou, geef hier die zwabber, Sjaan. Daar! Nee, daar! Ja, daar! Geef nou hier! Dat heb ik nog niet! Geef hier. Zo. 1, 2... Hup! Zit hij erin? Ja, hij zit erin. Buiten, dat raam. Ja, gauw. Doe jij het raam open, Jean. Nee, nee, niet dat. Dat is het kapotte. Niet dat raam. Nou, zie je nou? Nou is dat raam ook open. Kan het niet meer dicht. De touw is weer kapot en ik zei nog zo... Maar hij is eruit. Hij is eruit, de spinnenkop. Oh, oh. Ik krijg het geregeld op mijn zenuwen van die beesten. Maar Willem, hè, die pakt ze zo vast. Zo tussen zijn vingers. Laat uw man die aardappels nou maar opruimen, mevrouw. Rob, mag ik even naar de keuken om mijn handen te wassen? Morgen gaan we dan wel weer door met dat schilderij, hè? Ik ben gewoon moe van het zitten. Oh, morgen hoeft het dan niet meer. Zeg, Sjaan, wil jij niet eens een keer poseren? Ik, hè? Ja. Ah, moeder is zo ongeduldig, die krijgt als mijn kriebel. Zeg, wil jij niet eens een middag voor me zitten, dat ik een portret van je maak? Och. Kijk, als jij nou daar gaat zitten, Sjaan. Zo, ja, dan moet je natuurlijk dat blauwe vestje uittrekken, hè? Mijn visie uitdoen? Maar ja, ik ga er een beetje naakt model zitten. Jean, ik zie helemaal hoe het worden moet. Het wordt een prachtig schilderij. Kan je het later in je kamer hangen? Zit nou niet aan me te douwen, ik doe het niet. Later wel eens een keer. Wie weet zijn er 20 klanten in de zaak? Zonder visie in de ijskou poseren op een middag in de week. Met sjokken zijn ze hier toch altijd. Aju! Wat is dat hier? Wat is dat hier? Daar staat dat raam nog alweer open. Wat de tocht hier is de hel. Waar is je moeder? Doe het raam dicht. Ja, wacht nou. Ik moet het eerst nog repareren. Ben je dat, Theo? En? Wat en? En niks en. Afgewezen? Ah, ik dacht het al. Ja, je keek zo somber. Oh, nee, nee. Afgewezen is het ook weer niet. Maar die man zeurde zo. En hij vroeg 1000 dingen die ik nog allemaal alles eerder had gezegd. En die ik allemaal had geschreven in 3 brieven. En die heb ik al ingevuld op al die formulieren. Nou ja, Je weet, ik ben soms wel eens een beetje cholerisch, een beetje opvliegend. Nee, Theo, alsjeblieft, zeg maar... niet dat je die ambtenaar geslagen hebt. Nee, nee. Ik heb mijn hand niet opgeheven. Ik zweer het je. Ik heb hem niet aangeroerd, maar ik ben een beetje... Nou ja. Ja, ja. Maar je bent aan de tieren gegaan, vader, op jouw manier. Kunnen we dat huis op onze buik schrijven? Oh, was je maar niet zo abrupt erheen gegaan. Had je mij maar even gewaarschuwd toen je erheen ging. Dan had ik je wel ingeprent om vooral vriendelijk en geduldig te blijven. En dan had ik je ook nog eens even afgeborsteld. Ja, nee, daar ligt het dan. Laten we dat nou afspreken. Je had niet alleen moeten gaan. Volgende keer ga ik met je mee. Als er nog ooit een volgende keer is. Dag allemaal. Zeg, wat is het hier koud? Kijk nou, is het raam staat weer open. Hé, vader, ben je nou alweer terug? Zeg, is het wat verder gekomen met de besprekingen? Ja, nee. Vader heeft alle ambtenaren op het stadhuis uitgescholden. Nee, nee, waarachtig niet. Ik ben wel degelijk heer gebleven, maar... Ach, vader, je hebt natuurlijk de verkeerde gehad. Nou, maar mevrouw Evelijn, die maakt dat wel weer in orde, hoor. Ja, wat heb ik daaraan? Ze me toch altijd weer de een of andere man op mijn dak stuurt. Je niets vanaf weet. Laten we dat er maar eerst even afwachten, hè? Zeg, Lisbeth, kom jij nou eens met je verhaal? Hé, Rob, is het raam nou nog niet goed? We zien blauw. Een ogenblikje. Hé, help eens even, vader. Oh, ja, lieve. Oh. Zet me even vasthouden. Nou, jongens, ik kan die baan krijgen, hoor. Ik moet alleen een spoedcursus voor steno en typen volgen. Zal ik het doen? He, bij die underwear? Zeg, eerst eens, is die zoon van Mary nou de directeur van al die underwear? Nou, nee, hij is niet precies de directeur, maar hij gaat telkens voor een missie naar het buitenland. Oh. Om besprekingen op hoog niveau te voeren over de wereldsituatie van katoen en wol, of zo. Zo, ja, of zo, zoiets, hè, moeder, was het niet zo? Jij was er toch bij toen hij het allemaal vertelde? Ja, hij gaat op reis. Hij had het over een missie naar het buitenland voor dat concern. Maar directeur is hij zelf niet. Oh, dus hij reist voor die zaak? Ja. Dan is het gewoon een reiziger in onderbroeken. Ach, wat... Dat is niet waar. Nou, in elk geval heeft Lisbeth niets met die onderbroeken te maken. Zij tijd. Ja, ja. Als ze het eerst geleerd heeft dan zeker, hè? Nou, Lisbeth, ik zou het maar doen, hoor. Zie je, zo komt alles toch goed. Lisbeth weer een baan. En ik vind, als we nou dat huis niet krijgen, dan is het ook nog niet zo erg, hè? We zijn aan dit huis toch wel erg gehecht. Wel, ja, zeg. We krijgen toch de auto om er eens uit te gaan? Ja, ik ga in elk geval nou spijkers met koppen slaan met die Nelis. En dan gaan we kamperen in die auto en dan gaan we de hele zomer uit. Heerlijk. En we hebben het toch altijd erg gezellig hier in de huiskamer met elkaar. Ach, het gaat best nog een paar jaartjes zo, vind je niet? Mina, je bent reuze. Ja, eigenlijk vind ik het ook. Ik zou uit dit huis toch met een soort van weemoed weggaan. Dit huis waar we zoveel lief en leed samen... Die raam weer open. Die ramen, die zijn ook helemaal vergaan. Maar toch, dit hier staat het raam nog wel weer open. En de deur van de keuken kan ook al niet meer dicht. Het zenuwenhuis. En verder...